jest adresowa damska lub męska. 39,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Minęła 16, jest wtorek, ostatni dzień lipca, imieniny Heleny, Adama i Justyna. Audycja, zapraszamy do trójki do 19. Patrycjusz Wyrzga, dzień dobry. Zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Nie pomagają apele ani kampanie w mediach. Są kolejne ofiary za życia, prawdopodobnie dopalacze. Mrożone warzywa wycofane ze sklepów. Szczegóły od Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Centrum Krakowa pod okiem kamer. Sukiennice, Rynek Główny, ulica Grodzka, Plac Wszystkich Świętych i Teatr Bagatela. To już prawdziwa seria tragicznych zdarzeń. Jest kolejna w ostatnich dniach śmiertelna ofiara zatrucia prawdopodobnie dopalaczami. Tym razem w Bełchatowie zmarł 34-letni mężczyzna. To już czwarty zgon z powodu zatrucia w ostatnich dniach w Bełchatowie, mówi Ewelina Maciejewska z bełchatowskiej policji. Jeszcze przed przybyciem patrolu mężczyzna został zabrany do szpitala przez karetkę pogotowia. Stan 34-latka był jednak ciężki. Pomimo starań lekarzy, młody bełchatowianin dzisiaj w godzinach rannych zmarł. Przypomnę, że w miniony weekend w Bełchatowie z powodu zatrucia zmarło trzech innych mężczyzn w wieku 19, 28 i 36 lat. Poza tym w ubiegłym tygodniu do bełchatowskiego szpitala trafiły dwie osoby, które prawdopodobnie zatruły się dopalaczami. W jednym przypadku znaleziono nawet dopalacze, mówi rzeczniczka tamtejszego szpitala Katarzyna Babczyńska. Ktoś z rodziny przyniósł po prostu tą torebkę z substancją psychoaktywną, którą tam osoba zażywała. Sprawę śmiertelnych zatruć bada prokuratura. Monika Gosławska, Radio Łódź. Niedawno zmarła też 21-latka. Jej 28-letni chłopak poważnie się zatruł. W tej sprawie policja z Łodzi zatrzymała już 34-latka, który mógł sprzedać parze dopalacza. Z kolei dzięki aresztowaniu trzech młodych mężczyzn z Podkarpacia być może udało się uniknąć kolejnych tragedii. Prokuratura podejrzewa ich o wprowadzenie do obrotu 44 kg dopalaczy. Grozi im 12 lat więzienia. Ze sklepów wycofywane są popularne mrożonki produkowane przez firmę Greenyard Frozen Poland. Główny inspektorat sanitarny ostrzega, że produkty z kukurydzą w składzie mogą mieć groźną bakterię powodującą listeriozę. Kukurydza do polskich zakładów była sprowadzana z Węgier, gdzie dwa tygodnie temu zamknięto fabrykę jednego z największych na świecie producentów mrożonek. Listę zagrożonych produktów można znaleźć na stronach internetowych sanepidu, mówi rzecznik głównego inspektora sanitarnego Jan Bondar. W związku z tym, że ta kukurydza była dodawana do wielu mieszanek warzywnych, no to automatycznie lista produktów objętych wycofywaniem zaczęła systematycznie rosnąć. Również takie produkty znajdowały się w polskich sieciach handlowych, w zasadzie w większości tych największych. Generalnie chodzi o to, że no jest taka zasada ostrożności, kiedy nie ma pewności, że dana żywność jest bezpieczna. Trzeba przyjąć, że może być niebezpieczna. Listerioza jest chorobą groźną przede wszystkim dla osób z osłabioną odpornością oraz kobiet w ciąży. Może prowadzić do śmierci. Sanepid zaznacza, że bakteria ginie w temperaturze powyżej 60 stopni. Grecka policja portowa informuje o znalezieniu zwłok dwojga ludzi. Jeśli potwierdzi się, że zginęli w pożarach sprzed tygodnia, wówczas liczba ofiar pożarów od 23 lipca wzrośnie do co najmniej 93 osób. Do tej pory zidentyfikowano ciała 70 osób. Po trwających kilka dni pożarach na rząd Grecji spadła fala krytyki, szczególnie ze strony opozycji, ze względu na sposób, w jaki gabinet premiera Aleksisa Tsiprasa zareagował na tę tragedię. Premier wziął na siebie polityczną odpowiedzialność za sytuację i zapowiedział walkę z nielegalnymi budowlami, które prawdopodobnie przyczyniły się do kataklizmu. W niedzielę portal dziennika Katimerini podał, że śledztwo zdaje się dowodzić, iż ogień wzniecił człowiek, który postanowił spalić gałęzie. Wcześniej rząd informował, że pożary mogły być spowodowane podpaleniem. O tym, że w jednej z belgijskich miejscowości na boisku wysadził się mężczyzna, mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną. Teraz więcej szczegółów. Media podają, że to był żołnierz. Władze, że nie był to akt terroru. Najnowsze informacje ma nasza brukselska korespondentka. Policję zaalarmował jeden z mieszkańców. Świadek widział osobę wchodzącą na środek boiska, która zdetonowała bombę. Oprócz samobójcy nie ma poszkodowanych. Policjanci natychmiast zamknęli teren wokół boiska, a także część otaczających go ulic i ewakuowali mieszkańców z okolicznych domów. Sprawdzają, czy w pobliżu nie ma innych ładunków wybuchowych. Prowadzone jest także śledztwo, by ustalić tożsamość osoby, która zdetonowała bombę. Według niektórych mediów to były żołnierz. Werwie to miejscowość, w której kilka lat temu belgijskie oddziały specjalne rozbiły siatkę terrorystyczną. Późniejsze śledztwo wykazało, że ta sama siatka przygotowała ataki w Paryżu w listopadzie 2015 roku i zamachy w Brukseli w marcu 2016 roku. Teraz jednak władze wykluczają, by dzisiejsze zdetonowanie bomby przez jeszcze niezidentyfikowaną osobę miało podłoże terrorystyczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 80 nowych kamer od września będzie czuwać nad bezpieczeństwem w samym centrum Krakowa. Miasto wyda 2,5 miliona złotych na rozbudowę sieci monitoringu. Najwięcej nowoczesnych urządzeń pojawi się na bulwarach Wiślanych, Kazimierzu i w okolicach Rynku Głównego, mówi Magdalena Wasiak z krakowskiego magistratu. Pierwsze zamówienie i pierwszy obszar to ścisłe centrum, Sukiennice, Rynek Główny, ulica Grodzka, Plac Wszystkich Świętych i Teatr Bagatela. Tutaj te prace opiewają na sumę 393 tysięcy złotych i zostaną wykonane na przełomie września i października. W krakowskim systemie monitoringu odpowiadającym za bezpieczeństwo będzie wtedy ponad 200 kamer. To był Serwis Trójki. Dzisiaj dzień zdecydowanie pod znakiem upałów. Na krańcach zachodnich kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, możliwe, rzecz jasna, także burze. Lokalnie nawet opady gradu. Suma opadów w czasie burz to nawet 30 mm. Temperatura maksymalna od 28 do 32 stopni. Miejscami w kotlinach górskich i nad samym morzem chłodniej. Tam około 26 stopni. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, wschodni, północno-wschodni. A w czasie burz może wiać nawet do 70 km na godzinę. Jak Państwo sobie radzą z upałami 22 i 7 trójek? Takie przysłowie znalazłem dzisiaj przeglądając ciekawe wydarzenia związane z wtorkiem. Jeśli upały, wsiano, kosy i żniwa, to zima ostra i dokuczliwa. Zapowiada się interesująca pora roku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Moja sąsiadka nie widzi. Mieszka sama, dojeżdża do pracy, sama robi zakupy. Ubiera się ładnie i nosi świetną biżuterię. Dostałam właśnie od niej maila, że zaprasza mnie na obiad. Zapytałam ją, jak to możliwe? Odpowiedziała mi: to wszystko dzięki Fundacji Wismajor, która pomaga osobom niewidomym odkryć świat na nowo. Fundacja Wismajor to organizacja pożytku publicznego. Więcej informacji znajdziesz na www.niewidze.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, popatrzyłam w gwiazdy. I co mówią? Że jeszcze tylko 2 dni zostały. 2 dni, Barbara? Jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Były manifestacje radości, wesołe pod każdym względem, dlatego że i niepodległość nastąpiła, i jednocześnie skończyła się wojna. Fajerwerków nie puszczono, bośmy jeszcze byli zawiedni na to. Wolność po 123 latach. Audycje Polskiego Radia. Sylwetki ojców niepodległości. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. No, Barbara, to się nazywa wielka wyprzedaż. Patrz, telewizory 4K, laptopy, smartfony, AGD. Jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Piotr przesyła pozdrowienia ze słonecznej Złotoryi. 33 stopnie w tej chwili w tej miejscowości. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego rusza akcja podziękowania jego uczestnikom. Jeśli ktoś chce taką kartkę wysłać, znajdzie ją m.in. na wszystkich stacjach PKN Orlen, również na pocztach, w kolekturach Lotto, w różnego rodzaju muzeach. Pełna mapa dystrybucji na naszej stronie bohateron.pl. Susza niszczy uprawy. W audycji o tym, co na co może, a na co wcale nie może liczyć poszkodowany rolnik. Ta pomoc jest mu przyznawana, natomiast jeżeli nie jest ubezpieczony, to wtedy unijne prawo mówi wyraźnie. Trzeba potrącać 20, 30, 50% tego, co dostałby wtedy, kiedy by przedstawił ubezpieczenie danej uprawy. Ekologiczny zegar ziemi tyka. Czasu mamy coraz mniej. Od 1986 roku zaczęliśmy jako ludzkość żyć na kredyt ekologiczny i teraz jest tylko gorzej. Teraz już potrzebujemy, żeby zaspokoić swoje potrzeby, 1,7 planety, a przecież nie mamy 2 planet do tego, żeby zużywać jej zasoby. Czy komuś z Państwa nie uciekł może żółw? Jednego bezpańskiego znaleziono w Zgierzu. Tym razem zadzwonił do nas mieszkaniec, informując nas, że ulicą Jaracza spaceruje sobie żółw. Żółwiem tym okazał się żółw stepowy. W audycji popołudniowej będziemy też wspominać. 65 lat temu zmarł Kornel Makuszyński. Kto ten dzielny? Ja! Zakrzyknął w głos koziołek. A wołano nań? Matołek! Reportaż w Trójce dzisiaj o oryginalnym brzmieniu muzyki ludowej. Są takie grupy fanatyków, którzy uważają, że skoro oni posłuchali Babki na Wsi i totalnie ją skopiowali, to są autentyczni. Dla mnie to nie jest autentyzm. Ernest Zaozoń opowie Państwu za nieco ponad godzinę o potencjalnym spotkaniu dwóch wielkich wrogów, prezydenta Stanów Zjednoczonych i prezydenta Iranu, a Marcin Pośpiech w sprawie suszy przepyta wiceministra rolnictwa. Puls Trójki o 17.45. I to wcale nie wszystkie propozycje, jakie mamy dla Państwa na najbliższe trzy godziny. Zofia Kruszewska, Ewa Lipowicz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyrga. Zapraszamy do Trójki. Prawie 11 minut po 16.00. Zaczynamy od trójkowej piosenki dnia. To obrotka wspierana przez Agima. Wszystko, czego dziś chcę. zd@polskieradio.pl. Można pisać maile, można dzwonić. 22 i 7 trójek, Darek przy telefonach. No i czekam także na Państwa SMS-y. 71 335. Wszystko, czegoś chcę, Monika Brodka, Wszystko, czego dziś chcę. Jeśli Państwo tę piosenkę kojarzą z przeszłości i bardzo słusznie, że Państwo kojarzą, kwadrans po 16:00 pan Kuba z Debrzna napisał 32 stopnie upał. Ja za moment wsiadam na motocykl 230 km przed panem Kubą do celu Kostrzyn nad Odrą na festiwal Paul and Rock. Wszystkiego dobrego. No ja próbowałem się przemieszczać w ostatnich dniach motocyklem po Warszawie. Nie jest to łatwe, szczególnie właśnie kiedy upał, kiedy te samochody na czerwonych światłach stoją. No i ten upał jeszcze bardziej powiększają. 15 minut po 16, teraz w pewnym sensie o wysokich temperaturach i konsekwencjach tego wydarzenia. Zapraszamy do Trójki. Rolnicy, których uprawy zniszczyła susza, otrzymają wsparcie ze strony rządu. Szacuje się, że uprawy zbóż czy buraków cukrowych są w tym roku niższe o blisko 15%. Na co dokładnie mogą liczyć rolnicy? O tym jeszcze raz. Anna Rokicińska, dzień dobry. Dzień dobry. No, eksperci szacują, że w wyniku suszy ucierpiało ponad 110 tysięcy gospodarstw. Rząd na likwidację skutków suszy chce wydać nawet 800 milionów złotych. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, problem w tym, że nie wszyscy spieszą się z szacowaniem strat. Podam tylko przykład kujawsko-pomorskiego. Tam na 144 gminy tylko dwie gminy przekazały do wojewody informacje o oszacowanych szkodach. Prosimy wszystkich wójtów w gminach, żeby te zmiany w rzetelny, uczciwy sposób były w końcu przekazywane do wojewodów, bo od tego uzależniamy ten proces przeprowadzania wypłat dla rolników. Większość tych pieniędzy będzie przeznaczonych na dopłaty do hektara zniszczonej słońcem uprawy. Warunek zniszczenia muszą być większe niż 30%. Pieniądze zmniejszą też oprocentowanie kredytów. Ci, którzy stracili najwięcej, dostaną wyższe wsparcie, zapowiedział minister rolnictwa Jan Ardanowski. Dla tych rolników, którzy mają największe straty, powyżej 70%, i to są straty, które już grożą bardzo poważnymi konsekwencjami finansowymi dla przetrwania gospodarstwa, tu będziemy stosowali pomoc w wysokości 1000 zł do hektara. Co na to sami rolnicy? Krzysztof Bojar z Krajowej Federacji Producentów Zbóż przyznaje, że trudno będzie zrekompensować rolnikom straty w całości. Żadna dopłata, jaką zaoferuje rząd, no na pewno nie zrekompensuje rolnikom strat, ponieważ straty w tym roku sięgają do 70 i nawet więcej procent. Wprawdzie rolnicy czekają bardzo na pomoc rządu, ale udzielenie rolnikom kredytów to nie załatwia sprawy, bo rolnicy już w tamtym roku zaciągnęli kredyty i mają do spłaty, bo były też powodzie lub susze. Także sytuacja jest w rolnictwie w tym roku naprawdę nieciekawa. Aby dostać te pieniądze, rolnicy będą musieli zwrócić się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wnioskami o pomoc. Zastępca dyrektora olsztyńskiego oddziału agencji Marcin Kaźmierczuk przypomina o tym, że uprawy muszą być ubezpieczone. Ustawa wskazuje na obowiązek ubezpieczenia. Szczególnie na początku roku przypominamy o tym, że są również dopłaty do tych ubezpieczeń rolniczych. Bo później często jest tak, że pewna pomoc z funduszy unijnych formalnie uzależniona jest od tego, czy ktoś jest ubezpieczony, czy nie. Jeżeli jest ubezpieczony, to w 100% ta pomoc jest mu przyznawana. Natomiast jeżeli nie jest ubezpieczony, to wtedy unijne prawo mówi wyraźnie. Trzeba potrącać 20, 30, 50% tego, co dostałby wtedy, kiedy by przedstawił ubezpieczenie danej uprawy. Na takim mechanizmie stracą najmniejsi plantatorzy, mówi Bojar, bo to oni zwykle się nie ubezpieczają. W większości rolnicy się ubezpieczają już, ale niektórzy, jak mają 3, 5 czy 10 hektarów, to nie wierzą za bardzo w ubezpieczenia i nie ubezpieczają się. To będzie niekorzystne dla nich i nie powinno tak być. To nie ma związku. Według szacunków 83% gmin w Polsce dotkniętych jest suszą. Dodatkowo na południu kraju uprawy zostały zniszczone także przez powodzie. Anna Rokicińska, bardzo dziękujemy. To problem, który regularnie wraca od mniej więcej co 2-3 lata. Ubezpieczenia, co Państwo o tym myślą? Rząd zapowiedział także inne mechanizmy wspierania rolnictwa. Porozmawiamy o tym w Pulsie Trójki. Przypominam, gośćmi Marcina Pośpiecha będą wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski, a także Witold Piekarniak ze Związku Sadowników RP. zd@polskieradio.pl. Państwo piszą, Państwo dzwonią w sprawie temperatur. Panie redaktorze, pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem 33 stopnie, pisze pan Marcin. W sprawie temperatur. Otóż jest godzina 16:15. Stoję przed budynkiem w cieniu starostwa powiatowego w Toruniu. Mam na termometrze w samochodzie 35 stopni. No jak sobie z tym poradzić? Jak sobie z tym poradzić? Jeśli Państwo mają pomysły, proszę dzwonić. 2 2 i 7 3. Gdzie jest tygrys? Tu jest tygrys. Gdzie jest tygrys? Gdzie jest tygrys? Młynarski, Masecki, jazzband. Tam mówili panowie, słuchałem Młynarskiego i mówił w Trójce, że to stosunkowo łatwa do zaaranżowania piosenka, aż trudno to sobie wyobrazić. Państwo na dowód tego, że rzeczywiście jest tak gorąco, wysyłają zdjęcia plus 36,5 stopnia. Załączył z samochodu zdjęcie pan Michał. Bardzo dziękuję. ZD3@polskieradio.pl. 22 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Chcesz podziękować? Wyślij kartkę. Dziś rusza akcja Bohateron. Jej celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Kartki można wysyłać od 1 sierpnia do 2 października, czyli 63 dni. Tyle, ile trwało powstanie. Otrzymanie takiej kartki to naprawdę wielkie przeżycie. Tak o zeszłorocznej edycji opowiada Halina Stadnik, pseudonim Hanka, sanitariuszka, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Dostałam taką piękną kartę z datą 1.8.1944 rok. Pamiętamy, na tej karcie jest takie kawałki cegły i na tej cegle Polska walcząca i mały powstaniec naklejony. Miłe, wie pani, naprawdę, ze łzami w oczach muszę powiedzieć, jak dostałam tę kartę. Na kartce mamy naszego żołnierza z logotypu projektu Bohater On. Agnieszka Łesiuk-Krajewska, przewodnicząca kampanii Bohater On. Na rewersie kartki, jak w standardowej kartce pocztowej, mamy adres zwrotny, adres naszej fundacji, gdzie kartki docierają, mamy miejsce na znaczek. Otrzymałem ponad 20 kartek. Jan Ryszard Sępka, uczestnik Powstania Warszawskiego. A moja żona otrzymała ponad 150 kartek, które przywieziono. Panie, przywiozły trzy panie z Wrocławia nam te kartki. Ja sobie później całą zimę, długie wieczory, to siedziałam i te kartki czytałam. I troszkę się popłakałam nad nimi, troszkę nas wspominałam. Że dziękuję mu za to, co zrobił, ponieważ dzięki temu możemy dzisiaj mówić po polsku, a nie na przykład po niemiecku lub po rosyjsku. Dzieci wysyłają nie tylko kartki, ale listy, obrazki, wszystko, co tak naprawdę robią same. Powstańcy też bardzo fajnie odbierają to, co my robimy, jeżeli chodzi o takie patriotyczne wychowanie. Mam bardzo dużo podziękowań od grona nauczycielskiego. Bronisław Maciaszczyk, pseudonim Józef, uczestnik powstania. I od młodzieży, od dzieci małych zupełnie, malutkich dzieci. Wszystkie kartki i listy czytamy, zanim dostarczymy je do powstańców w Warszawie. I na tych kartkach i w listach mamy same ciepłe słowa. Przede wszystkim są to wyrazy dumy, podziwu. Często padają pytania do powstańców o ich konkretne historie, konkretne losy. Padają takie słowa, jak pamiętamy, dziękujemy za wolną Polskę. O, tutaj ze Szczecina dziewczynka pisze. W imieniu swoim, a także innych Polaków chciałabym wyrazić pani wdzięczność za poświęcenie, aby pamięć o pani czynach została dla wielu innych pokoleń. Ja myślę, że to jest ogromnie ważne, dlatego że to pokolenie niestety już od nas odchodzi. Andrzej Rutkowski, nauczyciel historii. Także to jest w zasadzie ostatni moment, aby jeszcze zamienić kilka słów, aby uścisnąć dłoń. Jeśli ktoś chce taką kartkę wysłać, znajdzie ją między innymi na wszystkich stacjach PKN Orlen, również na pocztach, w kolekturach Lotto, w różnego rodzaju muzeach. Pełna mapa dystrybucji na naszej stronie bohateron.pl. Możemy wysłać kartkę online, również bez. Nawet jeśli osoby samotne dostają takie kartki, to już dziękują, że ktoś o nich pomyślał. To jest bardzo ważne, że ktoś o nich myśli. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Witam się serdecznie. Panie burmistrzu Darek. Włodek. Do akcji Bohater On dowiedziałem się od pasażerki. Pan Dariusz, kierowca. Natychmiast ruszyłem do centrali i pomyślałem, że warto wziąć w tym udział, żeby uświadomić społeczności naszej, że ludzie, którzy walczyli w czasie wojny, są jeszcze wśród nas. Dziękuję, dziękuję, dziękuję i ciągle pamiętamy. W ramach kampanii Bohater On Włącz Historię Polacy do tej pory wysłali do powstańców warszawskich aż 215 507 kartek i listów. Organizatorzy zachęcają do pozostawienia swojego adresu korespondencyjnego, by powstańcy mogli odpowiedzieć. A w materiale, który przygotowała dla państwa Agnieszka Szwajgier, wykorzystano fragmenty reportażu Kartka dla powstańca Ewy Michałowskiej. Państwo dzwonią w sprawie temperatury i pogody. Chciałem powiedzieć, że na południe od Warszawy temperatura zrobiła się bardzo sympatyczna, 20,5 stopnia, przeszła gwałtowna burza, ale da się żyć. No i właśnie pan Darek także napisał, w Wildze, 50 km od Warszawy, 21 stopni. Coś się w tej pogodzie odrobinę oczywiście ostatnio zmieniło, ale coś mi się wydaje, że taki drobny deszcz, który pojawi się na przykład w okolicach Mazowsza, na dłużej nie wystarczy. 27 minut po 16, za chwilę najważniejsze informacje, no właśnie dotyczące pogody.

na Półwyspie Helskim, to nawet można się chyba już w tej chwili kąpać w Morzu Bałtyckim. Z jednej strony Półwyspu zdaje się kąpieliska już otwarte, wolne od sinic. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 23 minuty do 17. Zapraszamy do Trójki. Ma być, wiadomo, symbolem wiecznego uczucia. W ogrodach sensorycznych w małopolskiej Muszynie nowożeńcy mogą posadzić drzewko miłości. To rajska jabłoń, która jest opieczętowana łańcuszkiem i kłódką z wygrawerowanymi imionami pary i datą ich ślubu. Taką pamiątkę na całe życie postanowili sprawić sobie Karolina i Przemysław. Podlewamy i powinno nam rosnąć. Postanowiliśmy coś zrobić fajnego, takiego innego, razem, romantycznego, na początek naszego wspólnego życia. Przypieczętujemy swoją miłość, swoje małżeństwo. Proszę zawiązać wstęgę na drzewku. Zakładamy symboliczną kłódkę. Arkadiusz Cycoń, Urząd Miasta w Muszynie. Jest to specjalna strefa w ogrodach sensorycznych, gdzie pary nowożeńców oraz pary, które przeżywają okrągłe rocznice, czyli na przykład 10, 20, 30-lecie, mogą zasadzić drzewko miłości. To są tak zwane rajskie jabłonie. Są to specjalnie wyselekcjonowane drzewka, które w przyszłości stworzą taki las miłości właśnie w Muszynie. Niektórzy zaczynają tam od budowy domu. My zaczęliśmy od drzewka, które będzie rosło. Pierwsze. Moim zdaniem będzie pierwsze dziecko, a później dom. Więc ta kolejność całkiem jest odwrotna. Drzewka miłości to symbol rozkwitu tej miłości, dobrobytu i szczęścia na kolejne wspólne lata młodej pary. Poznaliśmy się za granicą. Niedaleko mieszkamy od siebie, ale dopiero tam się spotkaliśmy. Tam trzeba było szukać męża. Na pewno jak i drzewko, tak i dom na pewno będzie w Polsce. Jak będziemy przyjeżdżać tutaj, zawsze odwiedzimy to miejsce. Pokażemy to dzieciom. Są tutaj oprócz drzewek miłości także ławki, na których zawarte są cytaty odnośnie miłości. Pozwolę sobie przeczytać jeden z takich cytatów. To jest pierwszy list do Koryntian. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelaką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Za co kocha pan swoją żonę? Za to, że jest szczera, że mnie szanuje, że nie krzyczy na mnie, że jest spokojna, opanowana. Za całokształt. Dla mnie miłość przede wszystkim to jest szacunek do drugiej osoby. To jest chyba najważniejsze. I żeby każdy z nas słuchał o siebie. Jeżeli będziemy pielęgnować swoją miłość, to chyba nie będzie takiego powodu, żeby się rozstać, że nie będzie takiej konieczności wyciągać tego drzewka, ścinać. Byle żebyśmy byli szczęśliwi i żyli długo, to będzie dobrze. W sumie to drzewko zostanie jeszcze dłużej niż my na tym świecie, więc też będzie taka pamiątka. A są już podobno kolejne pary, które zadeklarowały, że posadzą drzewko na pamiątkę ślubu. W Muszynie była Monika Chrobak. Ktoś pisze 71-335, to oczywiście przy okazji upachów. Pamiętajmy o zwierzętach. Miska wody, bo nic nie kosztuje. Pan Maciek. Piszemy, pozdrawiamy. To jest świetny pomysł, panie Maćku. No my jakoś sobie potrafimy poradzić. Ważne, żebyśmy w tych upałach o zwierzętach też nie zapomnieli.

stron. Szukam jasnych stron. Szybkie samochody po piórza. Szybkie samochody, które gonią świat. Pani Sylwia wyjaśnia, przypominam, wysłała pani Sylwia zdjęcie, 41 stopni w Szczecinie. Miałem wątpliwości co do tego termometru w samochodzie. Pani Sylwia wyjaśnia, silnik był zimniutki po nocy, więc na pewno tam żadnego zafałszowania temperatury nie było. Państwo piszą 71 335, pan Waldemar. Na oknie w pełnym słońcu skala skończyła się na plus 54 stopniach, ale chyba jest więcej. Zapraszamy do Trójki. To już prawie 10 minut do 17. Od jutra zaczną w Rosji obowiązywać przepisy zmieniające zasady oznaczania na biletach godzin odjazdów i przyjazdów pociągów. Sprawa tylko z pozoru może się wydawać błaha, ale jeśli weźmiemy pod uwagę odległości, jakie pokonuje rosyjska kolej i liczbę stref czasowych, to niejeden obcokrajowiec może złapać za głowę. Czy najbardziej zainteresowani, a więc sami Rosjanie, też mają z tym problem, sprawdzał nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Уважаемые пассажиры, на четвертой пути платформы прибывает скорый поезд номер 127, сообщение Красноярска. На четвертой пути платформы прибывает скорый поезд номер 127, сообщение Красноярска. Нумерация вагонов начинается с головы состава. Будьте внимательны и осторожны. Na początek wyjaśnijmy, o co chodzi. Do tej pory na biletach kolejowych godziny odjazdu i przyjazdu podawano według dwóch czasów, lokalnego i moskiewskiego. Wchodzące od 1 sierpnia w życie przepisy zobowiązują rosyjską kolej do umieszczania na bilecie tylko czasu lokalnego i w nawiasie informacji, jaka jest różnica między czasem lokalnym a moskiewskim. Przykładowo, gdy będziemy w Irkucku, obok czasu lokalnego pojawi się oznaczenie Moskwa plus 5 godzin, a we Władywostoku plus 8 godzin. Świadomie nie mówię, że w życie wchodzą nowe przepisy, ponieważ jak się okazuje, odpowiednie rozporządzenie zostało przyjęte w 1992 roku i znowelizowane w 2011. Dlaczego więc dopiero teraz rosyjskie władze się zdecydowały na podjęcie rzeczywistych działań? Tego nikt nie wie, nawet ci, którzy odpowiadają za wdrażanie rządowych rozporządzeń. Sami Rosjanie mówią, że w ich kraju nie takie rzeczy się dzieją z prawem. Dzwonili kolosa, lecieli wagony, garmoszeczka pela w przód. Szutili studenty, skuciali wagony, trzymał raznaczynny naród. Nie mówię też, że od jutra na biletach pojawią się nowe oznaczenia, ponieważ już od 4 maja, a więc na 90 dni przed wejściem przepisów w życie, zaczęto drukować bilety według nowego formatu. Sami Rosjanie, przynajmniej ci, których spotkałem na dworcu białoruskim w Moskwie, nie mają pojęcia, że coś się zmienia i jak sami mówią, nie zmieni to niczego w ich życiu, ani nie pomoże, ani nie utrudni podróżowania. Ja nie думала об этом. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Nie mam pojęcia, o co pan pyta. Czas? Jaki czas? Na jakich biletach? Na kolejowych? Generalnie jest nam wszystko jedno, co tam napiszą, ponieważ podchodzimy do tego z dużą obojętnością. My indiferentni. Nie znam, ja nie Rosjaninem. Nic nie wiem. Nie jestem Rosjaninem. Przyjechałem z Białorusi. Co tam jest na tych biletach? Tylko czas lokalny? A wie pan, mało mnie to obchodzi. Odnoszę się do tego ze spokojem. Да нет, как бы я спокойно к этому отношусь. Podobne oznaczenia mają pojawić się na tablicach informacyjnych, na dworcach kolejowych i w pociągach. Kłopot z tym mogą mieć konduktorzy w kilku miejscach na terytorium Rosji, gdzie pociągi jadą wzdłuż strefy czasowej i na każdym zakręcie są w innej strefie. Nie sądzę jednak, żeby obsługa pociągu postawiła przy sterowniku dyżurnego, który będzie co 5 minut przestawiał elektroniczny zegar. Oczywiście dla obcokrajowca im bardziej precyzyjne oznaczenie, tym lepiej. Rosjanie już dawno się przyzwyczaili do wielości stref czasowych i tego, że czasami w pociągu spędzają kilka dni, jak chociażby jadąc koleją transsyberyjską z Moskwy do Władywostoku, gdy pociąg jedzie 6,5 dnia. Z Moskwy Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A państwo także podróżują, no i zerkają państwo na termometry. Dzisiaj wszyscy się chwalą temperaturami. Odpowiem panu, że 3 godziny temu przekraczałem granicę węgiersko-słowacką w Rajce, to tam są termometry przy drodze, także